انت فعلت هذا ایتا کرے دا کار مددگارانو سر ابراہیم علیہ السلام نویل ابراہیم علیہ السلام بلکہ کھڑے بے چتا سوائے چتا کرے نو کھڑے بے یعنی بانی غائب فرض کو کبیرہم هذا مشرد دی آلے پس تپوس کئی دینا کہ جریم دی انتکون کی خبری کئی یا بل فعلہم کبیرہم بلکہ کرے دی کار لمشرد دی مانا اللہ کرے او یادا کی تر کرے دکھ رہے ہوگی رت بری ہوگا کیا چولے رے تو دکڑی ذری ذری کڑی فرجا ہوا پس پس واپس گئی الا انفسہم عقل نخل تا پس ویل دی یقینا تاس کے انت مظالمون یہی تاس ظالمان تاس تاو ظالمان یہی نخل زان لے ظالمان ہوئی مطلب داو جور آگئی زان میں مدافعات نشی کولے خبر نشی کولے اظہار نشی کولے ہوتا سول مددگاران وائی بیاد سرگون شو پا سر نخل وان دے سر میں اخکتا کر اویل قدر علمتا ما ها اولائی انتکون پتا کی سرکو ایت ابراہیم ندی دئی انتی کن کی خبری کئی ما ہا اولائی ندی دئی یعنی دا مددگاران زمنگا کی خبری کئی اویل ابراہیم علیہ السلام اے پستا سو جلا فریاد آج دی عبادت کو اسی وعد اللہ نہ رچاتا چنہ فائدہ در کول شتاو تا شے اندر تا شے اندر در کول شتاسو تا افل لکم حلاکت دیتا سو تا آب ستا چھ عبادتی کوئی تاو سوا دلنا نے پستا سو اقل نکوئی اویل دائی اسو دوئی دا ابراہیم علیہ السلام انداز کئی لکھر مردگارانو بیادت کی رالن ان کنتم فاعلین بجرے ایتا سو کون کیا اویل منگئے اورا شت بر دنیا و سلامن او سلامتیا ورکون کیا علا ابراہیم پہ ابراہیم ابراہیم ماندیا مطلب دا ندر کی اسوہی او ندر کی اخنیم شیعہ دا سی اخونا چی اغند لر تکلیف دے شیعہ و ارادو بھی کیدن ایراد اکڑ دے دی ابراہیم علیہ السلام صدر تدبیر کولو بس او گردو منگا دے دیر تاوانیان و نچینا ہو خلاس ورک منگا تلا او لوت علیہ السلام لا الی الارض اللتی رمکی آغتا چلے خیر چولے منگا پائے چلے پارد مخلوقات او اوباخ منگا دے اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام ناسلا دیاتی ذکارین و سیرے و کلن او ہر یو جعلنا صالحین گرمولی منگا کانونینا و جعلناهم او گرمول منگا دے ائمتن مشران دے دین چی بیان کو بے امرنا دے دین منگا و اوحینا الیم او واحد کلو منگا دے تاز کولو دنے کو دے پا بندے دے منگا ورکولو زکات او دے منگا تا دے دون حاجی نکو دیا و لوتن او یاد کا بیان دے لوت علیہ السلام آتینا ہو حکمان و لوتن او لوت علیہ السلام آتینا ہو حکمان ورکلو منگا دے حکمان مضبوطیا پدین کی وائل ما و علما پیغمبر کرے مو او خلاصے ور کرے مو گے دتا دے کلی آغنا چھو دا کرے چھا ملکو دا پلی تو انہم یقینن دے او دے قوم بد فاسقین نا فرمان دا اللہ او داخل کمو گے علی علیہ السلام پر رحمت بل کی یقینن دے او دا کاملی منا و نوحا او یاد کا بیان نوح علیہ السلام اذنا آدھا من قبلو کم وقت چی شغفر اللہ تمن قول مختیرینا او دا صورت گورا شدیک نادا نادا دا بسوگا لرازی دا بسوگا لرازی و نوحا او یاد کا بیان نوح علیہ السلام کم وقتی چی شغفر منگتا من قول مختیرینا پس قبل والیکم منگتا دعا پس لاتے ورکم منگتا و احل درتا د تقریب لوینا امداد کو منگر د قوم آ کا سامنا چې نسبت درو وکړو مو دې مو منګ ته یقینا دای کان د قوم سوئل قوم بد فاغرتنا هم اجمعین پس غرق المنگ دای طولا او داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام اذ يحكمان في الحرث کم وقت چې وی سلام کړی دوارو فصل کے سڑی آگا فصل کی گاڑی شیوے فشت تم کی گاڑی شیوے بنے کے گانا ملکوم گڑی رقوم حکم فی سری شاہی حاضر منگ حاضر فی سل کولا محرت داؤد علیہ السلام فی سل اکڑان پپا ہم نہ سلیمان پسکو اور کمنگری فی سلی سلیمان علیہ السلام تا مطلب دا کم فی سل جی حضرت داؤد علیہ السلام کڑی وا نو آغا درستان وا محرت سلیمان علیہ السلام اللہ وی منگردی فی سلیکو سلیمان علیہ السلام تورکا لیکن حدیث پاک کی رازی یو دو زنان را لیا او دوارو داو اکڑا حضرت داود علیہ السلام سر حضرت داود علیہ السلام سر داو اکڑا نو اگر یوی خزی وی اگر مشری خزی وی شرمخ را گیا مددی کشری خدی زیورو آگا کشری خدی وینا داغ ما زیده و ددی زید مری ویده شرم خوده ده حضرت داود علیہ السلام بی صلو کرا فقضا دیهی للکبرا آگا مشری لپاره بی صلو کرا چه زد از زید دا دیش نبت پیغمبر بی صلو دا روت دی دوار دا روت دی دیا آغا مشرا خدا خوشحال رکی رکی خوشحال رکی دا کزما آغا یونو دا دی آغا خم لارو نو چی باغ آغا تل حضرت سلیمان علیہ السلام اکور سرم الاؤش نوالی اولی وی دغشانی فی صلوا او پلار دی دغشانی فی صلو کنروی نا فی صلو بزکو ما فی صلو بزکو ما زکاوت دے او فہم دے زکاوت پہ فہم دے وفاہم نہ ہا سلیمان بس اور کم دلی سلی دلی سلی سلیمان علیہ السلام تھا سلیمان علیہ السلام وی داؤد علیہ السلام وی گڑی دے دشوی او فصل دے دشو سلیمان علیہ السلام وی سلو کرانا دے بت گڑی بد سرا تراری پوری وی او دے بت فائدہ لی ترسو پوری کی فصل آگا حد تنظر سید لیکم حد کی جگڑو پڑ لے دے وکننا اونگا فی سلی رجتا حاضر پسکو ورکم دیدی فی سلی سلیمان علیہ السلام تاو ہر یوتا ورکر و مونگا حکم مضبوطی آبا جن کے ہو علم و علم او تا دیکن مونگ داود علیہ السلام سر اغرونا شفاکی بے بیان اولا دا اللہ دی اغرون وقت ویر او مارغان ان تابع کری او منگا کون کیے دیکار او پو ور کرو منگا دی داود علیہ السلام تا دجوڑا ولو لگو سلکم دز غرستاسو دید پارچی بچ کی تاسو من باس کم دا سختی دا جنگ ستاسو نا پس اے ای تاسو شبوری خون کیا نو دا حضرت داود علیہ السلام کا سب سو زوری جوڑو لا اللہ والا اس بنا دا سی نرما کڑی وا لکا ما وطالا چی ستلا یو سن نرم دیا نو لگیا با دا غینا دا زوری جوڑو لی والی سلیمان الریحا و سلیمان علیہ السلام تا تابع کرو منگا باد عاصفتن چتی بادو تجی روان بو پا حکم دی سلیمان علیہ السلام سرزم کیا غطا چیدر خیر چولے مونگا بائی کہ شام لب روانو او مونگا بکل شئن عالمین او یونگا پارے او شیبان دی پویدن کی او دا شیطانان نمولا تابی کلو آغا سوک یا غوثون لہو چی غوثی بے والد دا پارا دریاب کی ویا ملونا او کارونا بے کول عملا کار دون ذالک سوا دینا او مونگا دا دی فادت کون کی و ایوب یاد کا بیان دا ایوب علیہ السلام کم وقتی چی نادا ربہو نادا سرولی کا ایک جوڑی ور سر دی ددی دویم نادا ددی نمبر ور سر اوڑی کا چی مطلب دا دویم دل راروان ددری اتیا چی نبیا گورا دا شان ور پسی گورا ننا دا نادا الفاظ برا دی دیو جنی وی پیندائی شور قرآن سے بغی نا والی سورت آگا سورت چی آگا با نادا نا والی سورت دے نادا نادا پکی راضی او یاد کا بیان رایو علیہ السلام کو موکی چھے چھے کا حبلتا انیز رسید لے ماتا تکلیف او تیر دیر رحم کو ان کے رحم کو ان کو بستا یمنا لہو پس قبل والے حکم خبری پس لری کم گرن آگا چوپلوانی کم تکلیف او ورکڑو ورکمون ورکم ورکمون گا دتا احل دتا او پمیسل دی دی ما هم دی سارا نور مطلب دا او تکلیف دانو چی من دی ناغلو ایال مغسته و منو چی سوگا منو اولادو داری امرا بنور ورکل رحمتا من عندنا دا رحمتو ترغز منگانا او پند دی پار دا جبی کونکو اللہ تا او یاد کا بیان دی اسماعیل او دی ادریس او دی ذلکبل علیہم السلام پول دا صبرنا کناو داخل کرو منگا دی پر احمد پل کی یقینن دیو دا کاملینونا او یا وغنیونی او یاد کا بیان دا امیوالا افضاها با مواظبان کم وقتی خلالو دے غضبناک غصا فضواننا پس بمانیو که اللن نفدر علیه دا چه هرگز تنجبران والمون فضوان دے فنا دا سو ظلماتی پس چگه که سو ظلماتی پتی اروکی مدادر امزل دے فنا دا سو ظلماتی پس چگه که پتی اروکی از کا کشتی کی کلی چه خسن واجولو سوره صافات گرا دی فکان من المتحضین خسن پدبان جرا خطلے دے او آخر بیا دے دریاب لے ٹوب کر دے یا غیو پردو نو مئی تیر کو مئی تیر کو مئی پکیڑ کی بیا حضرت نس علیہ السلام انت دا چگوئی زکوئی سو ظلمات پتی اروگی شپادا دو بوچے دا دی دان لتیار دا او دو مئی دی دی دان لتیار دا نو انت اللہ تیچے دی والی اللہ الہ الا انت دا چنشتے سو کارساز حاجت رو مددگار مگر تی سبحانکا پاکیتا تی اللہ ذا کنت ایم از من الظالمین دا کمی کون کنا پا مرتبہ پلکی مطلب دا اللہ زمان کمی شوی دی تارا تا ندی ویلی چی ذاتی نا بردتی ندا شانی را روان شما لکا یونس علیہ السلام اگو می دی وان دی عذاب را روان دی نبس ما لدتا ضرورت سرے دغ شانی را روان شو او لوت علیہ السلام اللہ ورطوی فا اسری بی اہلی کا بی قطع من اللیلی مطلب دا اگر اللہ پا اجازت را روان شو فاستجبنا له پس قبل والے حکم گئے خبری دعا اوخلا سے اور کم گئے تو غمنا دے وہی کا اللہ اگل اخلا سے ورک رہو نہ وہ پیغمبر ہوں چرت منگا ہو چرت منگا حاجت پورا کون دا اللہ چلا جو لگو منگا حاجت بھی پورا کی منگا دئی تو آئے دئی بد منگا حاجت پا اللہ وان منا وئی اللہ وئی نا وہ کزال کا ادھر شنی منگی المؤمنین خلاصے اور کو منگا مومنان تا منگا مومنان کم در شانی دا غم نخلاصے ورکو او یاد کا بیان دو ذکرے علیہ السلام اذ نادا ربہو سلو رمزل کم وقتی چی چگے کارا خبلتا اے رب ازما مپرین دی مای وازی او تی ورد اولاد ورکو ان کو دوار سو ورکو ان کو اللہ مال اولاد راکی فست جبنا لہو پس قبول والے حکم گز خبری او بس منگ دل یحیٰ علیہ السلام و اصلحنا له او قابل اولاد گردول منگ پار زوجا خزر انہم دا داود سورت انهم يقينن كانوا ذي جنتي قول بالخيرات بني كوك ويدعوننا بللو بمونگا رغبا ورهبا قومیت سراو پیاری سرا او دی لنا خاشین تاجری کونکیا والتی اواغ خدا احسانت فرجا چه حفاظت اکلو دخاص و جد اخفلا پس پکیو کمونگا زیها پدریوان دی کمی روحنا در اخفلنا و جعلناها او اگر لمونگا دا او زیر دی آیتا للعالمین عبرت پار مخلوقات ان هذه امتكم امه واحده يقينا داد الدين ساس دنيا و امت بمانند دين باندیا لك سنگ جمو کی پیر شو بمانند مودی باندیا نداشانی و ذکر بعد امتين انا ونبئكم بتاويله فارسلونا وأنا ربكم أعظم رب ساسو فاعبدون فاسمات جرا فريات تاجي وعبادت كوي وتقطعوا أمرهم بينهم أو توتي كدائكين خفل فخفل منكي طول مغتوا بسكينون كيري فاس جاچ عملوك من صالحات ذنيكو أو ذي مومن فلا كفران لسائه فاس نبيسنا شكري دعمل دد ومن بي بحتر بدل وركو او مونگئی دل کا تبلکن کی و حرام او بند آلا کرے تین پیوکری والا او بند اہلک نہ چہلا کنگا کرے انہم لا یرجعون چیتنن دی لا یرجعون نبوا بس کی گی اللہ تا دا پی بندی ضرور با اللہ تا واپس کی گیا ضرور با واپس کی گی چالا اللہ لبا واپس کی گیا او یادا مطلب چو حرام او واجب دیا حرام منا کئی واجب دیا لا کرے دن بےکری والا اہلک نہ چہلا کم گرا کرے انہم لا یرجعون لا زائد دے انہم لا یرجعون یقیناً دئی واپس کی گی اللہ کا واجب دی کہ اللہ تب واپس کی گیا او یا مانا کئی واجب دی لا یرجعون لا یرجعون یقیناً دئی لا یرجعون نش واپس کی گئی دنیا تا لا یرجعون مطلب دنیا تو واپس کی دل واجب دی چی دیوانی شو واپس کیرے تفسیر جلالین اغمانا کئی ممتنی در وجود دی دنیا کا واجب دی سو ممتنی دی واپس کیرل دی دنیا کا دا نو واپس کیرل دنیا کا دی واجب دی اوداشانی نور مانا گانی کری دی تفسیر بیلائی مانا کئی انہم چی اکنن دائی لائر جون نش واپس کی دے تو بیتا یعنی لا واپس کی دلی تو بیتا چی دے دادا غدیا ممتنی دیا یعنی لا وجود دائی تو بیلا دا ممتنی دا من را یا منا جوندنتا یعنی بیا جوندنتا نشی واپس کیرے بس دغا مرگو چی پیرا گے بیا جوندنتا واپس کیرے نشتا اگر قبر نکوتا کل حجدا شہر کمان لب دا اس بیا واپس کیرے نشتا چی بیا جوندے شیا لکا سن چی دی تمناوا چی دی اوی رست را روان دی سورہ الابلام بیم سجدہ کیا دیبا وی ایرز منگا ربا منگا واوریدل امولیدل سن اب سورنا و سمینا فرجعنا نعمل صالحا نفرجعنا سشیلے جواندی کی دل دیا پس منگا واپس کا بیامو جواندی کا حتی تردی بوری اذا فتحت یعجوج و ماجوج یعنی دیو خود نشو واپس کی دنیا تا حتی تردی پوری چی ہر کل پلاؤ کے ماجوج او دید ہر یوی ڈیرا کنا یو چت بہنا یل تی ان منڈی وئی وقت تر باہل واد الحق او نیتیش واد رشتی نیا مطلب دا اس وقت قیامت قائمی گیا پسنا ساپا پسنا ساپا کس صدا دا چکرو کی براوتی سر جدا دا کسانو چکفر کرے دے یا ویلنا ہے ہلاکت دے مونگا تا قد کنا پتا کی سر مونگا پا غفلت کی من حاضا اند دینا مونگ دینا پا غفلت کی بلکی مونگا ظالمان اللہ و انکم یقینا تاسو آغس چی بارت دوشتا سوا دے اللہ نا خشاکت جہنم بے اتاسو بے دی تواری دون ورکنون کیا جہنم کا جنت کی لایا سما سب ناوری تم رسو بھائی ابھی نہ بس ناوری یقینا کسان سبقت لہم من الحسنا شیوان شیر اگر یہ پارا زمین طرف نہ حکم دے جنت اولائک کسان عنہا دین مبعدون لرکڑی شیبئی سورہ مریم کی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا نُذِلَّ سَوَّي إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ مالی ارسو بجہنم توردیا او تیری دی بابی نو مومنان آغا جنتیان دی نا آغای چی تیری دی مداسی با تیر شیا چی مبادون لرکلی شی بید دینا دینا با لرکلی شی او معمولی آواز قدر بیمنا ہو ریا لائس مومن آبو ریا حسیسا اگر معمولی آواز دی او دی پار اصلی چی خوخی نوسو نوی خالی دون ہمیشہ بیا دی بپا کی ہمیشہ بیا لا یحزنهم الفزع الاکبر نبا غم جن کئی دی گبراہت لویا اگر لی گبراہت اگر دین غم جن کئی اور مراد کو دینی گبراہ ہٹنا اگا اول اشکی لئی اول اشکی لئی جاتی پر اگا دی گبراہ ہٹ کے با دی با نبغم نبغم جن کئی آیت اگور سور نمل ویشتن سورت دے سور نمل آیت اگورا واتیا مراتنا اول اشبیلیگا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ مگر فکم اور سما چاؤ بنوا گنگا آسمان پشان تدن گختل منشی لیل کتب کتاب نوتا منشی کتاب نوتی کل کئی دی کی کئی آبل کی کئی بل کی کئی تو لگان لگا سیخی لگیا رہے ہو آئے کی کل کئی مجھے کل بس کئی نو لگا تو کتاب راجم جو پیو بستا کی ندی کی او کپڑا کی اتریا راغی بیتی بلا قسم کی اللہ وی تیرا کی کابن راغن دائی دا سے ہم گے لاغن اسمان دا برا ان غارو لکسرنگی بدا انا اول خلقی کشورو گئی دا منگا پاوندل پیدا کولو باندی نویدو ہنو بسو کنگا دا وادن آلین اللہ وزی کنگا باندی انہم دشو پنا فائلین یو منگا تون کردے کار ولقد کتبنا فی الزبور او بتا کی سرحی کنی منگا فجنس اسمانی کتاب دیا من بعد ذکر پر لوح محفوظ نا چدا خبر منگا لوح محفوظ کی ملی کردان دارین رسول فہر آسمانی کتاب کی لکھے دان نل ارض یقینا مکا اخلی بدل بل جان منگا نیکان یقینا بدی کی لبلاغان لبلاغ لقوم عابدین یقیناً بدی کے خام خا رسی دل دیا مقصود تھا لقوم عابدین دپار در آقوم عاجری قوم کو اللہ تا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کیا ان فی ھذا یقیناً بدی قرآن کریم کی لبلاغاً خام خا رسی دل دی مقصود تھا لقوم عابدین دپار در آقوم عاجری قوم کو اللہ تا اے من اتبع القرآن وعامل بما فیه وصل الى ما يرجو من الثواب ارسو چیز اللہ کی کتاب پر روان شاو عمل اوکو اللہ کی کتاب باندی نلبل آغن رسید اللہ مقصود تارا مقصود تشیرے وصل الى ما يرجو من الثواب پورا سید دے آرسو تا چیز امید کود ثواب ثواب لبا رسیدی وما ارسلنا کا او نیلے گرے منگا تو اللہ رحمت للعالمین مگر رحمت پار مخلوقات مطلب دا منگا پا مخلوقات باندے رحم کو نتمولے گلے کستا تابداریوں کی نظمات رحمت لائق بشی او آئے دا اللہ پیغمبر انما یوحا الی یقینا وحی کلشے رماتا چی مددگار تاسو مددگار دے کیاو انما الہو کم چیتینا مددگار تاسو مددگار دے کیاو پس اے یہی تاسو غارتی خودن کی حکم دا اللہ تا پس بکری واؤی دل دائی فقل بسو اے آدم تکم خبرون تاسو علا سوا برابر پا برابر واندے لکسن کی مال حکم شہندا سی تاسو خبرون وَإِنْ أَدْرِيَ أَنَّهُ ذُنُوبٌ كَبِيرَةٌ يَا كُلُّ رَاوِدٍ وَاذِ قُلْتُ تَوَسَّرَ إِنَّهُ يَتَنَادَى اللَّهُ بِيَا فَتَاوَى مِنَ الْقَوْلِ خَبَرًا وَأَنِّي أُقِيمُ بَاسْمًا كُتُبَ وَيَتَاسُون وَإِنْ أَدْرِيَ أَنَّهُ ذُنُوبٌ وَإِنْ أَدْرِيَ إِنْ فَمَنَ دَمَا بَانِي وَمَا أَدْرِيَ أَنَّهُ ذُنُوبٌ لعلہ شہید چیتا فتنة لکم امتحان استا سلپارا دا استا سلپارا امتحانی سشے دا دا عذاب را تاخیر ومتا رفیدہ رسلی اللہ انتر وقت پوری قالا اویل اویل پیغمبر یا کل توائد اللہ پیغمبر رب حکم بالحق اے رب ما بھی سلو جب حق سرا وربنا الرحمن المستعان اور رب منگا دے مہربان بادشاہ چیندا گفت لے شویدنا پارس منجی تر سیگون جتا سے کم بیان کوئی سورت ممتاز دے پر ذکر دا اللہ دے پیغمبر چی رحمت للعالمین دے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین درشانی سورت ممتاز دے کتابت آسمانی کتاب کے بس لوح محفوظ نا نل ارض یرثها عبادی الصالحون اس وقت ممتاز کے بسوان بھی چل والا قد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر دا پدی سورہ انبیاء کی بمومی بل سورت کے بدانی درشانی سورت ممتاز دے فراغ مندول دا اسمان باندی وشانت ذرا مندول دا کتاب لیتا یوم نتی سماعات کوئی سجل للکتب درشانی صورت ممتاز دے پا نہ یری د جنتیان دور دے قیامت او د اولشتی لینا چے اللہ اویا لا یحزنہم الفزع الاکبر. سورت ممتاز دے پدی نغم جن کی دود گئی پاگ گبراہٹ لی بانی اس پروادے پاگی بانی لیا دا جانی پنغم سورت ممتاز دے. سورت ممتاز دے پا بیان دستور بود کافر باندی پر از قیامت کی شاخصتن ابصار لذینا کفر خروب براوتی استرگر کافر بالکل بچ براوتی دا شانی سورت ممتاز دے پر ذکر دے آج ماجون باندی چی دیبا من کل حدد ینفیلون دا ہری دیر کئی نمانی ویا سورت ممتاز دے پا ذکر دے یاجوج ماجوج باندے وہ سنگا کہ ان میں یاجوج و ماجوجا مفسدونا فی الارض نالتا میں تغیریو پا دی ذکر باندے یعنی پا دی وزن ذکر باندے ممتاز دے چھے پا دی وزنی ذکر بلکم سورت کی نرشرے نزل تو دتا ہے سورت ممتاز دے پا ذکر دے یاجوج ماجوج باندے سنگا چی من کل حدد ینسیلون دا ہر دال چر دے نرامنڈی بویا دا شانی سورت ممتاز دے پا اوساط انبیاء علیہ السلام باندے چی اللہ دا انبیاء علیہ السلام مصیبت نکری سنگا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا کانوا لنا خاشعین دا اللہ صفت انبیاء کرے رے او دا صفت بل پکم سورت کی نشتہ رے دا شانی سورت ممتاز دے پا ذکر دا زنون باندے اس ذہبا مغازبا چی اللہ دا دی پیغمبر ذکر پا دی الفاظ باندے کم سورت کی نرے کرے سیوا دا سور انبیاء نا دا شانی سورت ممتاز دے پویناد کافر باندی پبارد ابراہیم علیہ السلام کی چی حرکو وانسرو آلہتکم دا غد سوگو لیا بیان دی صورت کے دے چی اس وزوئی دے احمداد کئی دفل مددگارانو کبل کم صورت کی راگی نپدی وزن ماندی بنی درشان صورت ممتاز دے پگر دولو دور باندی پا ابراہیم علیہ السلام ماندی بردن و سلاما اللہ غفاروان دی اخگر دولے و سلامتی آوالا نو دا لس امتیازات دی سور انبیاء چپا دی سر سورت دنوری سورتون نبیل کل ممتاز دے وائی